okazja jest. Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało. W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły. Bo w Media Expert taniej masz. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu, jest 18:00. A zatem czas na serwis trójki, Anna Kowalik-Brankaty. Jutro brytyjski sąd zajmie się sprawą ekstradycji Michała K. Sam proces przekazania Polsce byłego szefa Rządowej Agencji Rezerw może potrwać długo. Ponad 1 000 000 złotych ma kosztować rozbiórka spalonej kamienicy w Poznaniu. Dziś zaczęły się prace. Nie będzie parytetu w Komisji Europejskiej. Unijne kraje zgłosiły tylko kilka kobiet na komisarzy. Były szef Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych prawdopodobnie nieprędko trafi do Polski, mówią śledczy. Brytyjska policja zatrzymała dzisiaj Michała K. na wniosek polskich śledczych. Prokuratura chce postawić mu zarzuty w sprawie nieprawidłowości w agencji. Jutro sprawą ekstradycji Michała K. zajmie się brytyjski sąd. Czy już wtedy będzie mogła zapaść decyzja o przekazaniu go stronie polskiej? To pytanie do Michała Jędrkowiaka, który śledzi sprawę. Prawdopodobnie nie. Sąd ma podjąć decyzję, czy Michał K. w czasie procedury ekstradycyjnej będzie aresztowany, czy będzie odpowiadał z wolnej stopy, mówi rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak. I tak będzie kontynuowane postępowanie dotyczące ekstradycji. Tutaj jest tylko kwestia, czy Michał K. będzie na wolności, czy też nie będzie na wolności. Prokuratura nie ukrywa, że szybko się Michała K. w Polsce nie spodziewa. Wielka Brytania nie jest w Unii Europejskiej, więc nie obowiązuje jej europejski nakaz aresztowania, a zupełnie inna, bardziej czasochłonna procedura. Jest to niewątpliwie ekstradycja uproszczona, ale bardziej długotrwała niż w przypadku Eny. Ale nie chcę tutaj określać tego, na pewno nie jest to kwestia dni. Zarzuty, jakie ma usłyszeć były szef rządowej agencji Michał K., dotyczą udziału w zorganizowanej grupie przestępczej działającej na szkodę interesu publicznego. Michał Jędrkowiak, dziękuję za relację. W Poznaniu rozpoczęła się rozbiórka spalonej kamienicy. Rano na miejscu pojawiły się wysięgniki, inżynierowie, technik kryminalistyki, prokurator oraz policja. Pojawiły się problemy z wypłatą ubezpieczenia. Na razie firma ubezpieczeniowa zadeklarowała wypłatę 250 tysięcy złotych, a prace mają kosztować ponad 1 000 000 złotych. Ja mam nadzieję też, że firma ubezpieczeniowa, która jest poważnym podmiotem, jednak też potraktuje tę sytuację w sposób wyjątkowy. No to jest tragedia i ta rozbiórka kamienicy musi przebiec jak najszybciej po to, żeby nie tylko śledczy zebrali dowody, ale również, żeby mogli okoliczni mieszkańcy wrócić do swoich mieszkań. Dla nas to jest bardzo ważne. Ja liczę na to, że też tutaj podejdą do tego odpowiedzialnie. Tutaj mam nadzieję, mam tu myśli właśnie firmę ubezpieczeniową. Mówił zastępca prezydenta miasta Mariusz Wiśniewski. W budynku ponad tydzień temu doszło do pożaru i wybuchu. Zginęło 2 strażaków. Doceniajmy, że dzieci są różne, apeluje do nauczycieli i rodziców na początku nowego roku szkolnego rzeczniczka praw dziecka Monika Horna-Cieślak. Jak podkreśla, bardzo ważne jest wspomaganie młodego człowieka w rozwoju i nauce. Mój postulat jest taki, żebyśmy zawsze o tym pamiętali, że możemy być my, każdy z nas, tą jedyną osobą, która doda dziecku skrzydeł, dodaje mu wiary w siebie i sprawi, że będzie odważniej patrzeć na swoją przyszłość. Żebyśmy o tym pamiętali, bo każdy z nas ma taką moc po prostu kreacji. Monika Horna-Cieślak przypomina uczniom, że w każdej chwili mogą skorzystać z dziecięcego telefonu zaufania pod numerem 812 12 12. Minimalna korekta podziału mandatów w Saksonii zmniejszyła skalę sukcesu AfD w tym landzie. Komisarz wyborczy mówi o błędzie w programie informatycznym, który dodał tej partii jedno, ale istotne miejsce w Landtagu. Po ponownym przeliczeniu po jednym mandacie straciły CDU i AfD, a zyskały SPD i Zieloni. Przy 120 parlamentarzystach najistotniejsza zmiana to ostatecznie 40 miejsc w lokalnym parlamencie dla Alternatywy dla Niemiec. To oznacza, że reszta partii ma w sumie 2/3 głosów, czyli większość wymaganą przy wskazywaniu sędziów Trybunału czy przy decyzji o samorozwiązaniu Landtagu. AfD w Saksonii nie ma zatem mniejszości blokującej. Zapewniał ją natomiast jeden głos przyznany wcześniej przez wadliwy software. W Turyngii Alternatywa dla Niemiec wygrała wyraźnie i zdobyła możliwość blokowania. Z 88 mandatów przypadły jej 32. Mimo zwycięstwa to możliwość zatrzymywania działań innych partii może być największym orężem AfD. W Saksonii było to już jasne wcześniej, a teraz także w Turyngii sojusz Zary Wagenknecht jako ostatni odmówił współrządzenia z AfD. Z Berlina Adam Gorczewski, Polskie Radio. W przyszłą środę Ursula von der Leyen ma ogłosić skład nowej Komisji Europejskiej. Już wszystkie kraje przysłały swoje propozycje kandydatur. Jedynie Bułgaria spełniła prośbę i zaproponowała zaproponowała dwie kandydatury, kobietę i mężczyznę. Większość państw widzi mężczyzn jako swoich reprezentantów w komisji. Rzeczniczka komisji Arianna Podesta nie chciała komentować braku parytetu ani nieoficjalnych informacji o naciskach von der Leyen, żeby państwa wymieniły kandydatów na kandydatki. Proces budowania komisji trwa. Poinformujemy o szczegółach w odpowiednim czasie. Przewodnicząca jasno mówiła, że jej ambicją jest mieć zagwarantowany parytet i robi wszystko, co w jej mocy, by w najbliższej kadencji była równa liczba kobiet i mężczyzn. Wraz z Ursulą von der Leyen w komisji będzie 9 kobiet na 27 krajów. Polska zaproponowała Piotra Serafina, który ma objąć tekę komisarza do spraw budżetu. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na sport w Trójce, 5 minut po 18 i Dariusz Urbanowicz. Reprezentacja Polski zbiera się w Warszawie na kilkudniowe zgrupowanie przed Ligą Narodów. W czwartek zagramy w Glasgow ze Szkocją, a 8 września w Osijeku z Chorwacją. Tymczasem twardy orzech do zgryzienia ma selekcjoner reprezentacji Polski Michał Probierz. Po zakończeniu kariery przez Wojciecha Szczęsnego nie ma w kadrze bramkarza, który byłby murowaną jedynką. Chcemy zrobić wszystko, żeby poprzez tą Ligę Narodów przygotować bramkarza, który będzie jeden i drugi gdzieś na lata w reprezentacji i żebyśmy na mistrzostwa eliminacji, na mistrzostwa świata mieli już bramkarza, który jeżeli będzie zdrowy, wiadomo, to będzie bronił, a też przy okazji bronił w klubie i też do tego, żeby dążyć przez lata, żeby nie zrobić takiej samej sytuacji, że nagle nie ma drugiego bramkarza, który gdzieś naturalnie dużo broni. Mamy na poziom ekstraklasowy. Stal Mielec ma nowego trenera. Został nim Janusz Niedźwiedź, który w przeszłości prowadził już Radomiaka, Stal Rzeszów, Widzew Łódź, a ostatnio Ruch Chorzów. Teraz przyszedł czas na Stalówkę. Myślę, że jest tu na tyle potencjału i umiejętności tych zawodników, żeby dobrze punktować, wyjść z tego miejsca, na którym obecnie dzisiaj jest Stal. I to jest też teraz moja rola, żeby wydobyć jak najwięcej potencjału, rozpalić na nowo rywalizację wśród zawodników i żebyśmy wszyscy się poprawiali każdego dnia, żeby zawodnicy indywidualnie się rozwijali. Tego życzymy nowemu trenerowi. Worek medali przywieźli polscy młodzi judocy z Mistrzostw Świata Kadetów. Z Limy reprezentanci Polski przywieźli złoto, srebro i 4 brązy, mówi zawodniczka Hato Judo Warszawa Barbara Twarowska, która stanęła na najniższym stopniu podium. Czuję dużo satysfakcji, w szczególności, że właśnie jeszcze za rok zostaję kadetem, więc będę miała jeszcze raz szansę właśnie zdobyć medal na Mistrzostwach Świata Kadetów. Wystartować i zdobyć medal w Los Angeles to naprawdę jest moje wielkie marzenie. Jeśli by się tam nie udało, to oczywiście będzie jeszcze czas, ale bardzo bym chciała już w Los Angeles właśnie wystartować i zdobyć medal. Najważniejsze to jasno określone cele. Sport w Trójce wróci chwilę po godzinie 21. Jeszcze jedno życzenie, bo realizacji tych celów życzymy. O. W pogodzie, ciekaw jestem, czy się sprawdzi, do końca dnia pogodnie, ale będzie się chmurzyć nocą w rejonach podgórskich, niewykluczone przelotne opady deszczu i burze, tej nocy od 12 stopni na Pogórzu do 17 na Wybrzeżu, a jutro słonecznie, choć nie wszędzie, bo na północy i na zachodzie kraju może się chmurzyć, za to w górach po południu miejscami przelotnie padać, niewykluczone także burze, zwłaszcza w Tatrach. Wiatr słaby, umiarkowany w czasie burz porywisty, wschodni i południowo-wschodni, ciepło, upalnie, jutro od 26 stopni nad morzem, na wschodzie 28, w centrum i na południu 30, a najwyższa temperatura na zachodzie do 32 stopni Celsjusza. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Przypomnę, dziś mówiliśmy o badaniach. Ponad 1/3 z nas negatywnie ocenia polski system edukacji. Ja jestem byłym olimpijczykiem matematyczno-fizyczno-chemicznym. Komu jest potrzebna ortografia w dzisiejszych czasach? Bo chyba tylko tym, którzy z tego żyją, czyli nauczycielami jakimiś tam od języka polskiego. Jak również komu jest potrzebne na przykład obliczanie powierzchni stożka, kuli i tak dalej. Przez całe swoje życie nie spotkałem nikogo, kto by mi powiedział, że potrzebuje to obliczyć, a te dzieciaki są katowane, bo jest pewna grupa ludzi, którzy żyją z tego, że katują te nasze dzieci. I'm Jordan w popołudniowym. Zapraszamy do Trójki, 12 minut po godzinie 18. No, tych emocji w związku z tym, że rozpoczął się wrzesień, to nie tylko szkoła, to mnóstwo. Pełen emocji weekend za nami, znaczy za wielbicielami Britpopu. Bilety i po biletach, chyba tak należałoby powiedzieć. 60 tysięcy ludzi odeszło z kwitkiem, a może więcej. Nie sposób kupić bilet na koncert Oasis. Przenosimy się do Londynu, tam jest nasz korespondent Adam Dąbrowski. Witam cię, Adamie. Dzień dobry. No, chyba nie wszyscy zadowoleni. Powiedz w ogóle, skąd to zamieszanie? Nie da się ukryć, że ten miniony weekend już od rana był dla wielu bardzo, bardzo emocjonujący. Mhm. Wielkie, wirtualne ogonki ustawiające się za biletami na 17 występów Oasis. No ale nie wszyscy są zadowoleni. Najpierw długie, długie oczekiwanie, kilka godzin. Co się dzieje po tym, jak już widać światełko w tunelu? No wiadomo, serwis się zawiesza, trafiamy do końca kolejki, tylko wtedy ta kolejka oczywiście już ma 140 tysięcy miejsc, a biletów na przykład jest 80 tysięcy. No i to nie jest jedyny powód do frustracji, tak zwane dynamiczne ceny. To określenie dzisiaj jest w nagłówkach wszystkich brytyjskich mediów. Jak to działa? Teoretycznie bilet kosztuje X. Najtańsze na Oasis, no szczerze mówiąc, wcale nie były jakoś bardzo zaporowe. 73 funty, nie brzmi to źle. Tyle, że potem właśnie do akcji wkracza system wspomnianych dynamicznych cen. Algorytm widzi, że na dane bilety jest duży popyt. No a jak jest duży popyt, to winduje te koszty. Rzecz jasna, na Oasis popyt był i to ogromny. W efekcie ktoś już poczekał te parę godzin w kolejce. Wielki, spektakularny sukces. Udało mu się, że nie został z niej wyrzucony. System się nie zbuntował. No, po czym okazało się, że wprawdzie system się nie zbuntował, ale bilet nie kosztuje już 100 parę funtów, a ponad 300. Firma sprzedająca bilety tłumaczy, że ten system pozwala na większą sprawiedliwość. Skoro biletów jest tak mało, a popyt jest tak ogromny, to dzięki wyższym cenom one utrzymują się tam na rynku nieco dłużej. To już nie jest tylko kwestia po prostu paru sekund i zwykłego szczęścia. Jest też kolejny argument. Proszę Państwa, to jest wolny rynek. Jeżeli dobro jest rzadkie, to takie dynamiczne ceny po prostu odzwierciedlają ten wielki, wielki popyt i jego rynkową wartość. Powiedzmy też, że podobny system działa na przykład w przypadku biletów lotniczych czy pokojów hotelowych. To nie jest więc jakiś unikalny przypadek. No i jest jeszcze jedna rzecz. Strony odsprzedające bilety. Ceny absolutnie kosmiczne. Dziś rano na jednej z tych stron bilet na Oasis kosztował, uwaga, 7,5 tysiąca funtów, czyli mniej więcej 36 tysięcy złotych. Wszystko to jest legalne, od razu powiedzmy, ale już nowy lewicowy rząd wysyła takie złowrogie pomruki. Przyjrzymy się temu po to, żeby fani mogli liczyć na sprawiedliwe traktowanie. Spróbujemy jakoś to w cudzysłowie ucywilizować. No zobaczymy, co z tego będzie. Na razie pozostaje poczucie humoru. Widziałem na Twitterze ogłoszenie. Mam dwa bilety na Oasis. Wymienię na dwupokojowy dom w Londynie. No, możemy się śmiać, ale poważna sprawa. Brytyjski rząd ma się zająć, jak słyszeliśmy, tak zwaną dynamiczną ceną biletów na koncert Oasis, a wszystko to dlatego, że brytyjska grupa zapowiedziała w starym składzie, co podkreślamy, co być może to właśnie winduje ceny koncerty w lipcu i sierpniu przyszłego roku. 14 koncertów. No, niby bilety. 17. 17, przepraszam. A, no to jednak podbijasz stawkę, tak jak ci, którzy zajmują się sprzedażą biletów. Jakby się trafił jakiś jeden, to pamiętaj o koledze tu z Myśliwieckiej. Coś wymyślimy. Adam Dąbrowski wprost z Londynu. Bardzo dziękujemy. Fani? Dziękuję. Niezadowoleni z przebiegu sprzedaży, no i trudno się dziwić. Zapraszamy do Trójki, audycja popołudniowa. W Trójce teraz Oasis. Call it. Zamienię dwupokojowe mieszkanie na przyszłoroczny koncert Oasis na bilet, jak nie mam dla dwóch osób. Pan Marcin z Chorzowa napisał: panie redaktorze, melduje się przy radioodbiorniku, ale nie przy kawce, nie, nie. Drabinka, wałeczek, farbki i jedziemy z sufitem. No, wiadomo, przed zamianą remont jak znalazł. 20 minut po godzinie 18. Zapraszamy do Trójki. Domagają się inwestycji w transport publiczny i rozpoczęcia rozmów z przedstawicielami rządu. Dziś aktywiści klimatyczni z ostatniego pokolenia po raz kolejny zablokowali ulicę w centrum Warszawy. Choć policja szybko przeniosła protestujących z jezdni, oni sami ostrzegają, że takich protestów będzie więcej, bo sprawa, o którą walczą, nie może być przemilczana. Więcej o tym Monika Suszek. Pierwszy dzień szkoły, centrum Warszawy zablokowane. Ostatnie pokolenie wraca na ulicę. Czas zacząć walczyć o zmianę, która uratuje ludzkość i da nam warunki godne do życia. Nie czas na szkoły, nie czas na biznes jak zwykle, czas na zmianę. Protest jednak nie trwał długo. Gdy tylko aktywiści usiedli na jezdni, policjanci rozpoczęli swoje działania. Jeszcze raz pana wzywam do zejścia dobrowolnie z jezdni, odblokowania. Rodzice, dołączcie do nas! Młodzi ludzie chcą zmian. Zamiast autostrad, dróg ekspresowych, inwestycje w transport publiczny, mówi aktywistka Julia Kim. Blokujemy ruch w stolicy, dlatego że niepotrzebne nam autostrady, ekspresówki, zamiast dofinansować bardzo ubogi w naszym kraju transport publiczny oraz tak naprawdę masę innych rzeczy, które tylko napędzają polskie emisje. Wymagamy się od rządu publicznego oświadczenia, że podejmuje się realizacji naszych postulatów. Będziemy protestować, aż będzie zmuszony takie oświadczenie wydać. Możliwe, że najpierw będziemy zmuszeni eskalować taktykę, blokować w sposób bardziej zakłócający dłużej. To oznacza nie tylko uliczne blokady i paraliż, również emocje, jakie wywołują młodzi protestujący. Często emocje niewspółmierne do pokojowych protestów. Obserwuje to często Daniel Petryczkiewicz, aktywista i fotograf miejski. Fotografowałem ich na Czerniakowskiej, kiedy niestety doszło do chyba największej eskalacji przemocy kierowców, bo zobaczyłem na własne oczy zwykłych ludzi, którzy wysiedli z samochodu, wzięli gaśnicę i wymierzyli tą gaśnicę i odpalili ją prosto w niewinnych, pokojowo protestujących ludzi, którzy siedzieli na ulicy. Dla mnie akcje tego typu przede wszystkim bardzo dużo mówią o nas samych. Są takim rodzajem przestrogi, co to z nami robi. To się bierze z tego, że ludzie mają poczucie, że ktoś im narzuca styl życia. Psycholog dr Beata Rajba z Centrum Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu. Tymczasem to jest apel i to nie jest narzucanie. Nikogo nie zmusza się do tego, żeby być wegetarianinem, żeby mieć mniej dzieci, żeby jeść lokalnie, czyli na przykład nie jeść pomarańczy, które do nas przeleciały przez pół globu. Ciężko powiedzieć, czy nie jest umierna. Socjolog Tomasz Łysakowski. Pamiętajmy, że chociażby w tamtym tygodniu pod Bremą ekolodzy zablokowali autostradę, na skutek czego doszło do karambolu, gdzie kilka osób zostało rannych i straty oszacowano na 50 tysięcy. Tylko dlatego, że ekolodzy zablokowali tę autostradę na pół godziny. Mamy osoby, które są po prostu wandalami, które niszczą dobro wspólne, które blokują ludziom funkcjonowanie. No więc nic dziwnego, że pozostali ludzie próbują się przed nimi bronić. Czy czujesz się bardziej wojowniczką, czy bardziej ofiarą tego współczesnego świata? No jesteśmy ofiarami, które chcą walczyć o swoje i potrzebujemy każdej osoby, która tak się czuje. Jak myślisz o przyszłości, to z optymizmem, czy wręcz odwrotnie? Wiem, że jeżeli nie będziemy protestować, alternatywa będzie znacznie, znacznie gorsza. Nie wiem, czy iść na studia i walczyć o jakąś karierę. Zawsze chciałam zostać nauczycielką, a po prostu te lata przygotowań, których ten zawód wymaga, będzie po wszystkim, jeżeli teraz poświęcę się tylko temu. Nie wiem, jakimś celem życiowym każdego człowieka jest mieć własne mieszkanie. Nie wiem, czy kiedykolwiek zdążę wziąć na przykład gigantyczny kredyt, stabilny dom, jeżeli w perspektywie 10 lat w tym kraju może być wojna. Nie wiem, czy zakładać rodzinę, nie wiem, czy kiedykolwiek przeżyję i wszystko zależy od tego, co zrobimy dzisiaj. Wszystko jest w naszych rękach, w moich innych osobach ostatniego pokolenia i tych wszystkich ludziach, przed którymi stoi dramatyczny wybór, czy dołączyć się do protestów. A przypomnijmy, że kilka dni temu aktywiści z ostatniego pokolenia oblali pomarańczową farbą budynek jednej z galerii handlowej w samym Śródmieściu. Przez kilka tygodni centrum Warszawy będzie blokowane. Nie pozwolimy na powrót do normalności, w której niewinne osoby cierpią najbardziej, zapowiadają aktywiści. Tak zapowiadają kolejne protesty. Do tego tematu jeszcze będziemy wracać. Stop! Leżę w wannie i słucham techno. Skórę nadgarstków wybrzusza tętno. Tworzę tsunami na wody powierzchni.

Jesteś przedsiębiorcą? Popraw dostępność swojej firmy dla osób ze szczególnymi potrzebami i zyskaj nowych klientów. Niskie oprocentowanie, częściowe umorzenie i zero dodatkowych opłat. Spraw, aby Twoja firma była dostępna dla wszystkich. Więcej informacji na www.bgk.pl/dostępność+. Projekt dofinansowany przez Unię Europejską. Przyznanie pożyczki uzależnione jest od pozytywnej analizy zdolności kredytowej oraz wymaganych zabezpieczeń. Szczegóły na stronie internetowej. Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Jak się ekscytować, to Allegro Days. Tylko do niedzieli mokra karma dla kota Szeba 40 saszetek za 53 zł. Tylko złoty 33 zł za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 62,55. Jak tak, to Allegro. Spektakularna sylwetka Lexusa RX to zapowiedź tego, co odkrywasz w przestronnym wnętrzu. Wchodzisz do strefy komfortu i doświadczasz zachwytu. Już wiesz, tylko Lexus RX. Wyrafinowany design, najnowocześniejsze technologie i perfekcyjna przyczepność. Teraz flagowy SUV Lexus RX dostępny w leasingu 105%. Sprawdź ofertę Last Minute. Szczegóły na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze. Żegnamy reklamy. Jest 18.30. Skrót serwisu Trójki, Anna Kowalik-Brankati. Były szef Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych prawdopodobnie nieprędko trafi do Polski, mówią śledczy. Brytyjska policja zatrzymała dzisiaj Michała K. po wystawieniu za nim europejskiego nakazu aresztowania. Prokuratura chce postawić mu zarzuty w sprawie nieprawidłowości w Agencji Rezerw. Jutro sprawą ekstradycji Michała K. zajmie się brytyjski sąd. Na pierwszy ogień Ministerstwo Środowiska. W kolejnych dniach spotkanie z przedstawicielami branży drzewnej. W piątek ruszają zapowiadane przez premiera rozmowy ze środowiskami, które krytycznie oceniają działania rządu. Donald Tusk mówił, że będzie to pewnego rodzaju spowiedź ministrów. Eksplozja w stolicy Afganistanu, Kabulu. Nie żyje co najmniej 6 osób, w tym kobieta, informują afgańskie służby. Do zdarzenia doszło w południowo-zachodnim rejonie Darulaman. Policja dodała, że 13 osób zostało rannych. Są w szpitalach. Według służb zdetonowane zostały ładunki wybuchowe. To było najcieplejsze w historii lato w Laponii. W czerwcu, lipcu i sierpniu na prawie wszystkich stacjach synoptycznych odnotowano rekordowe wartości. Średnie temperatury odnotowywane od początku XX wieku przekroczyły od 2 do 3,5 stopnia Celsjusza. Według fińskich i norweskich badaczy od 1979 roku Arktyka ociepla się prawie 4 razy szybciej niż reszta świata. Spór o olimpijskie pierścienie na wieży Eiffla podczas letnich igrzysk zdobiły obiekt, a władze Paryża chcą, by pozostały na nim na zawsze. Pomysł wywołuje kontrowersje, głosy sprzeciwu płyną m.in. ze strony rodziny twórców paryskiego zabytku. O tym więcej powiemy w serwisie o 19. A to już za 28 minut. Tymczasem ekonomia i podsumowanie dnia przedstawia Sylwia Zadrożna. Zapraszam. Od dziś można składać wnioski o dofinansowanie w programie Mój Prąd 6.0. Maksymalnie do instalacji fotowoltaicznej z magazynami ciepła i energii można dostać 28 tysięcy złotych. Nabór wniosków będzie prowadzony do 20 grudnia albo do wyczerpania budżetu, który wynosi 400 milionów złotych. W życie weszło nowe prawo ułatwiające konsumentom grupowe dochodzenie roszczeń w takich sprawach jak nieudane zakupy, błędne informacje na opakowaniach, problemy z bankiem albo z biurem podróży. Nowością jest to, że pozywającym i organizującym grupę konsumentów jest podmiot upoważniony, czyli na przykład uznana organizacja pozarządowa, która w imieniu konsumentów przygotowuje pozew i wszystkie formalności, wyjaśnia Tomasz Chrustny, prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i konsumentów. Nowe narzędzie to przede wszystkim realizacja hasła w grupie siła. Do złożenia pozwu dotyczącego roszczenia potrzeba co najmniej 10 konsumentów, którzy zgodzą się na bycie reprezentowanym w konkretnym powództwie. Obowiązuje przy tym formuła opt-in, a zatem jeśli poszkodowany chce przystąpić do postępowania, musi wyrazić taką wolę. Pozywającym i organizującym grupę jest podmiot upoważniony, czyli na przykład uznana organizacja pozarządowa, która w imieniu konsumentów przygotowuje pozew i wszystkie formalności. Prezes UOKiK-u czeka na podmioty upoważnione, aby wpisać je do rejestru i wspierać w wytaczaniu pozwów grupowych przed sądami. Choć na razie tylko 13% Polaków korzysta w pracy ze sztucznej inteligencji, to nie zmienia to faktu, że AI dotknie każdej branży od marketingu, finansów, medycyny po sektor budowlany. Aby nadążyć za zmianami, pracownicy muszą rozwijać swoje kompetencje, wybierając chociażby odpowiednie kursy, które pomogą w adaptacji do nowej rzeczywistości. Podpowiada Monika Banyś z Personel Service. W Stanach Zjednoczonych autonomiczne taksówki wykonują już nie 10, a 100 tysięcy przejazdów tygodniowo, więc bardzo dużo. I aby nadążyć, pracownicy muszą rozwijać swoje umiejętności korzystania z systemów zarządzania łańcuchem dostaw, z analizą dużych zbiorów danych logistycznych, z obsługą systemów autonomicznych, takich jak drony czy roboty, no bo to zdecydowanie ułatwi im te tranzycje, gdy na przykład okaże się, że no nie będą już potrzebni jako kierowcy, ale wtedy właśnie być może nauczą się obsługiwać systemy autonomiczne i będą taką taksówką w jakiś sposób zarządzać. W medycynie z kolei niezbędna będzie m.in. znajomość systemów zdalnego monitorowania pacjentów, umiejętność interpretacji danych medycznych produkowanych przez nowoczesne systemy diagnostyczne oraz obsługa robotów chirurgicznych. Pierwsza wrześniowa sesja na warszawskiej giełdzie na plusie. Indeks największych spółek zyskał ponad 1,8%. Dolar kosztuje 3 zł 85 groszy, euro 4,26, frank szwajcarski 4,52, a kurs funta brytyjskiego to 5 zł i 7 groszy. Prognoza pogody, ale poczekaj jeszcze chwilkę, bo będzie słuchacz w sprawie właśnie... Dobra, nic nie mówi. Jutro słonecznie, na północy, na zachodzie kraju może się chmurzyć, w górach po południu miejscami przelotnie padać, no i też niewykluczone burze, szczególnie w Tatrach. Wiatr słaby, w czasie burz porywisty, wschodni i południowo-wschodni. No i gorąco, upalnie jutro od 26 stopni nad morzem, na wschodzie 28, w centrum i na południu 30, a najwyższa temperatura na zachodzie do 32 stopni Celsjusza. W dniu nowego roku szkolnego poznaliśmy wyniki badań. Ponad 1/3 z nas negatywnie ocenia rodzimy system edukacji. Państwo proponują zmiany. Ja uważam, że mamy za dużo nauk humanistycznych, a za mało nauk o ekonomii, przedsiębiorczości i mamy tego typu problem, że później mamy dorosłych ludzi, którzy nawet nie wiedzą, jakie podatki płacą. Tak więc nauka o ekonomii, przedsiębiorczości, moim zdaniem, powinna być traktowana na równi z innymi przedmiotami, a często jest to taki przedmiot na uboczu. Widzę po oczach, że się zgadzasz. Tak. Za 23 minuty 19. popołudniowe. Zapraszamy do Trójki. To oczywiście nie tylko muzyka, także te najważniejsze informacje i z kraju, i z zagranicy, i właśnie zagranica teraz. Strajk generalny, paraliż największego lotniska w kraju i blokady wielu dróg. Izraelczycy wzywają swój rząd do zawarcia porozumienia z palestyńskim Hamasem. Setki tysięcy osób wychodzą na ulice izraelskich miast, a to reakcja na odnalezienie w Strefie Gazy ciał 6 zakładników uprowadzonych przez Hamas do Strefy Gazy zakładników. O szczegółach Michał Strzałkowski. Śmierć 6 zakładników wstrząsnęła Izraelem. Według sądowych medyków, którzy zbadali już ich ciała, Izraelczycy zginęli przed zaledwie kilkoma dniami. Dość śmiało do tego podczas walk o jeden ze znajdujących się w południowej części Strefy Gazy tuneli Hamasu. Wielu Izraelczyków uznało, że gdyby ich władze wynegocjowały z Hamasem rozejm, ta 6 oraz prawie 60 innych wciąż przetrzymywanych w Strefie Gazy zakładników przeżyłaby i bezpiecznie wróciła do domu. Wyszliśmy, aby zaprotestować przeciw temu, że rząd Izraela podejmuje błędne decyzje. Ten kraj zbudowano na wartościach, a jedną z nich jest to, że celem izraelskiego państwa jest ochrona za wszelką cenę życia obywateli. A ten rząd przez swoją radykalnie prawicową politykę podeptał te wartości. A jeśli nie ma tych wartości, to nie ma naszego kraju. Musieliśmy więc wyjść na ulicę, aby ratować nasz kraj i ratować zakładników. Mówił jeden z 300 tysięcy protestujących w Tel Awiwie. Duże protesty zorganizowano też w Jerozolimie czy Hajfie. 6 zakładników, których ciała odnaleziono, to bardzo młodzi ludzie. Uczestnicy zorganizowanego na pustyni festiwalu muzycznego, który 7 października ubiegłego roku został zaatakowany przez terrorystów z Hamasu. Jedną z takich ofiar, których tożsamość już potwierdzono, była 23-letnia Iden Jerushalmi. Jej ciotka, Karmit Itzhaki, też protestuje w Tel Awiwie. Jak mówi, nikt już nie powinien doświadczyć takiego cierpienia jak jej rodzina. Jesteśmy załamani. Bardzo trudno jest nam pogodzić się z tym, co się stało. Do ostatniej chwili byliśmy optymistami. Byliśmy pewni, że Iden do nas wróci, że będziemy świętować życie, świętować powrót Iden. Iden była szczęśliwą dziewczyną, która kochała życie. I tak bardzo liczyliśmy na szczęśliwy koniec. Mieliśmy nadzieję i jesteśmy zdruzgotani. Dlatego myślę, że wszyscy zakładnicy powinni zostać uwolnieni. Oni tam nie przeżyją. Nie chcę, żeby kolejny rodzina cierpiała tak jak my. Protestom ulicznym towarzyszył dziś też zwołany na 6 godzin strajk generalny, który ogłosił największy w Izraelu związek zawodowy, Histadrut. Musimy bronić naszego ukochanego kraju, bronić go przed władzami, które wciągają go w piekło. Musimy krzyczeć w imieniu zakładników i zabitych. Państwo Izrael musi wrócić do normy. Mówił przewodniczący związku Arnon Bar-David, ale premier Benjamin Netanyahu nie uważa, że popełnił błędy. Jego zdaniem negocjacje dotąd nie przyniosły skutku, bo nie chce tego Hamas. W ostatnich dniach negocjowaliśmy bardzo intensywnie i bardzo staraliśmy się osiągnąć porozumienie, ale Hamas konsekwentnie odrzuca wszystkie propozycje, a co gorsza, w tym samym czasie morduje 6 zakładników. To jasne, kto morduje zakładników, nie chce porozumienia. Nad porozumieniem pracują też jako negocjatorzy dyplomaci ze Stanów Zjednoczonych, Egiptu i Kataru. Według ustalenia amerykańskiego dziennika Washington Post, Stany Zjednoczone miały jednak zagrozić wycofaniem się z negocjacji, bo zarówno Izrael, jak i Hamas nie chcą w niczym sobie ustępować. Jednocześnie, jak przekazało gazecie źródło dyplomatyczne w Waszyngtonie, kierownictwo Hamasu ma liczyć na to, że protesty i strajki zmiękczą stanowisko Izraela. Z kolei Izrael ma liczyć na to, że im mniej żywych zakładników w rękach Hamasu, tym słabsza stanie się pozycja tej radykalnej palestyńskiej organizacji. A przypomnijmy, że w trakcie ataku na Izrael 7 października ubiegłego roku terroryści z organizacji Hamas porwali 251 osób, około 100 pozostaje w rękach Hamasu. Tu Trójka za 17 minut 19. Chciałbym być twoim telefonem, przy którym teraz śpisz. Głaszczesz go i pieścisz, ustami gładzisz ekran i chciałbym bliżej być, ciebie bliżej być, wokół krążyć jak satelity. Chciałbym bliżej być, ciebie bliżej być, jak ekskluzywne kosmetyki. Chciałbym być twoim telefonem,

Banki u nas zarabiają coraz więcej, między innymi na kredytach, i tak w ubiegłym roku kwota zysku wyniosła 27 miliardów 800 milionów złotych, a tylko w pierwszym półroczu tego roku sięgnęła 20 miliardów złotych. Więcej o tym Jacek Frenzel. Jak twierdzą bankowcy, do dalszego rozwoju polskiej gospodarki potrzebny jest kredyt, ponieważ polski sektor bankowy jest jednym z mniejszych w Unii Europejskiej. Skąd więc takie zyski banków? Taka kaska, że takiej w życiu raczej nie zobaczę, więc musimy trochę dołożyć naszego portfela raczej, nie? Żeby sobie zarobili. Zarabiają na naiwności klientów i kosztem naszym. My z tego niewiele mamy. Nie ma żadnych teraz dobrych lokat, dobrych kont, w których można faktycznie te pieniądze zostawić, żeby one sobie tam żyły i pracowały. Banki z pewnością nie drenują kieszeni swoich klientów. Banki raczej są do tego, żeby finansować dalszy rozwój gospodarczy. Włodzimierz Kiciński, wiceprezes Związku Banków Polskich. Wielkość wzrostu gospodarczego jest uzależniona od możliwości sfinansowania tego także przez banki. 3/4 wszystkich środków, które dostaje gospodarka, to są banki. Im większe są fundusze własne banków, tym większe możliwości finansowania dalszego rozwoju gospodarczego, tak przedsiębiorstw, jak i potrzeb klientów indywidualnych. Na co są przeznaczane te miliardy zysków bankowych? Te zyski służą do tego, żeby banki były odpowiednio bezpiecznie prowadzone, wypłacalne i by mogły właśnie finansować w oparciu o swoje fundusze własne kredyty dla polskich przedsiębiorstw, dla klientów indywidualnych. To jest kwestia odbudowy funduszy własnych banków. Jeżeli stopy procentowe utrzymują się na podwyższonym poziomie, no to banki pożyczają na znacznie większą kwotę pieniądze z banku centralnego i przez to też później te zyski odsetkowe, które stanowią dzisiaj większą część zysków banków, są trochę wyższe. Piotr Arak, Polski Instytut Ekonomiczny. Nasze społeczeństwo, pomimo tego, że wynagrodzenia rosną, no to jednak poniżej przeciętnej europejskiej jest. No i też polski system bankowy jest mniej rozwinięty, więc nie jest tak do końca, że następuje bezpośredni transfer tego kosztu na konsumenta. Natomiast tego typu rok jest 2023, 2024, jeżeli chodzi o wyniki banków. W kolejnych latach raczej się nie uda powtórzyć, bo stopy procentowe będą spadały. Gospodarka będzie się rozwijała. Kredyt będzie wtedy pewnie o wiele łatwiej dostępny. Zyski odsetkowe banków też będą znacznie niższe. Że zarabiają, to dobrze, ale też, żeby to nie było kosztem wszystkich nas. Banki w ogromnej mierze wykorzystują konsumentów. No banki rosną w siłę. Chyba nie jest to za bardzo dobrze. To nie wygląda dobrze. To jest masakra. Większość głównych banków w Polsce to banki akcyjne, więc wielu przeciętnych Kowalskich jest również akcjonariuszami i uzyskuje dywidendy z zysku, który uzyskuje bank. Tadeusz Białek, prezes Związku Banków Polskich. Ale zyski banków są pochodną wysokości stóp procentowych i zyski banków tworzą kapitały, a z kapitałów banki udzielają kredytów. Innymi słowy, jeżeli nie ma zysków, no nie masz czego udzielać tych kredytów, bo bank nie jest w stanie odbudować swoich kapitałów. I niestety, porównując naszą sytuację do innych banków z Unii Europejskiej, zwłaszcza z Europy Zachodniej, my mamy jedne z najniższych kapitałów jako banki w Europie. Kredyty na przykład mieszkaniowe w Niemczech, Francji czy innych krajach to jest rząd 1,5-2%. U nas sięgają 10%. Bo tam jest znacząco niższa inflacja aniżeli w naszym kraju, która obecnie jeszcze skoczyła w górę i ten poziom jest ponad 4%, podczas kiedy tam jest 2%. Tak więc wszystko to należy odpowiednio mierzyć i spoglądać na proporcje. My nie mamy inwestorów zagranicznych w polskim sektorze bankowym od lat, więc banki muszą same finansować się, same odbudowywać swoje kapitały, a z czego odbudowuje się kapitały? No z zysków. I jeszcze w nawiązaniu do tego, by zyskać wiedzę i osiągnąć najlepsze wyniki. Państwa życzenia na nowy rok szkolny. A ja życzę młodym ludziom, żeby się więcej uczyli, a mniej się gapili w te swoje telefony. Pozdrawiam. Ach, bardzo dziękuję w imieniu młodszej dziatwy, a cierpliwości rodzicom życzymy, powtarzającym. Odłóż ten telefon. Birds flying high, I don't know how they feel. People outside in search of something real, and I need mine to get me started. Something to get me started. Got to get me started. Give me baseline. Thank you.